podcastplatforms. Voor nu begint het programma Vroeg met Jan van Poppel. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Amerikaanse vader is door een jury schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege het bloedbad dat zijn zoon aanrichtte op een school. De jongen van 15 schoot eind 2021 op een school in Michigan 4 leerlingen dood en verwondde er 7. Zijn moeder werd vorige maand al schuldig bevonden. De ouders wordt verweten dat ze niets deden aan de psychische problemen die hun zoon had en dat ze het wapen niet voor hem hebben verborgen. De zoon is tot levenslang veroordeeld. De ouders kunnen allebei 15 jaar krijgen. In de Gazastrook zijn net als 2 weken geleden doden gevallen bij het uitdelen van voedsel. Volgens de lokale autoriteiten, geleid door Hamas, kwamen zeker 29 mensen die op hulp stonden te wachten om het leven door 2 Israëlische aanvallen. Israël spreekt van onjuiste berichten en zegt dat de hulpverlening in de Gazastrook geen doelwit is. Ruim de helft van alle werkende Nederlanders werkt gedeeltelijk thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 5,1 miljoen mensen. Dat is zelfs iets meer dan in 2021 tijdens corona. Er zijn vooral meer mensen die soms thuis werken. Het aantal dat dat meestal doet is sinds corona afgenomen. Gemiddeld gaat het om bijna 2 dagen per week. Thuiswerken gebeurt het meest in de ICT, namelijk door 90% van de medewerkers. Transport en logistiek scoort het laagst met maar 5%. Ajax is uitgeschakeld in de 8e finales van de Conference League. De Amsterdammers verloren gisteravond in Engeland kansloos van Aston Villa. Het werd 4-0. Ajax speelde een groot deel van de tweede helft met 10 man... na een rode kaart voor manswerk. Door de uitschakeling van Ajax heeft geen enkele Nederlandse club de kwartfinales van een Europees toernooi bereikt. Het weer, veel bewolking met enkele buien. Vanmiddag kunnen die stevig zijn, mogelijk met hagel en onweer. In het noordwesten minder buien en af en toe zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, klimaatverandering. We praten erover als er weer eens een snoeihard rapport verschijnt over het feit dat de opwarming van de aarde nog sneller gaat dan gedacht. Pessimisme voert vaak de boventoon in al dat klimaatnieuws. En de tegenbeweging, dat is klimaatoptimisme. Vroeg. Jan van Poppel. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van vrijdag 15 maart. Fijn dat je luistert. Deze week stelde de European Environmental Agency dat Europa onvoldoende is voorbereid op klimaatrisico's zoals hitte, hevige regenval en extreem hoog water in rivieren. Verder kwam gisteren naar buiten dat Shell haar toekomstige CO2-doelen heeft verzwakt. En ook stemde Nederland deze week tegen de natuurherstelwet van de Europese Unie. Wat volgens wetenschappers op termijn tot nog meer klimaatrisico's zal leiden. Ja, het was een week vol slecht klimaatnieuws. Maar ja, hoe gaan wij mensen daarmee om? Aan de ene kant zijn daar de pessimisten die nauwelijks hoopvol zijn over een groene toekomst. En aan de andere kant zijn er optimisten die geloven in technologische oplossingen en een groene economie. Maar ja, wie heeft er gelijk? Bij mij in de studio Tim van Hattem, programmaleider klimaat aan de Universiteit van Wageningen. En aan de lijn heb ik Guus Dix, socioloog aan de Universiteit van Twente en klimaatactivist bij Extinction Rebellion. Welkom beiden. Dankjewel. Tim, Guus aan de lijn. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, Tim, jij wordt in de media vaak klimaatoptimist genoemd. Ben je het eens met die titel? Nou, ik ben niet zo heel blij met die titel. Want kijk, ik probeer een hoopvol verhaal te vertellen over wat we eraan kunnen doen. En te laten zien dat het nog niet te laat is om de maatregelen te nemen die we allemaal beschikbaar hebben. Mm-hmm. Maar optimisme straalt ook een beetje uit van jongens, gaat u rustig slapen. We fixen het wel. We techno-fixen ons er wel uit. Nee, ik wil laten zien wat we allemaal moeten doen. We hebben heel veel oplossingen. Dat is veel meer dan technologie. Dat is wel een hoopvol verhaal. Ja. Maar optimisme vind ik een beetje... Ja, waar komt die titel dan vandaan eigenlijk? Nou ja, die heeft de media mij toegedicht. We proberen natuurlijk heel erg... Of het is een heel rampzalig verhaal, of het is een komt allemaal een goed verhaal. En volgens mij het werkelijke verhaal is dat zit ertussenin. We moeten ongelooflijk hard aan de bak om al die maatregelen die we moeten nemen om een tijd te keren. Ja. Om die wereldwijd te gaan doorvoeren. Ja, nou, daar komen we allemaal over te spreken vandaag. Guus, hoe zit jij in de wedstrijd als het gaat om klimaatverandering? Ja, er zijn een paar kleine lichtpuntjes, maar als je dat bij elkaar optelt, is er weinig reden om heel optimistisch te zijn op dit moment. Mm-hmm. Zou je jezelf een pessimist noemen? Ik denk dat het realistisch is om te zeggen dat we op het pad waar we nu op zitten, dat we daarmee geen van de klimaatdoelen gaan halen. Mm. Dus dat is niet optimistisch of pessimistisch. Dat is gewoon hoe het er nu voor staat. Ja, het is gewoon hoe het is. Ja, en er zijn absolute redenen om hoopvol te zijn. En de vraag is dan, waar zoek je die? Ja, nou, dat is een hele goede vraag die we straks hopelijk gaan beantwoorden. Ja. Voor sommige mensen gaat het hier op Radio 1 veel te weinig over klimaat. Voor anderen eigenlijk weer veel te veel. Waarom is het, denk je, Guus, zo moeilijk om een goed gesprek over klimaatverandering te voeren? Nou, omdat de scenario's voor de toekomst, dus hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat is er nu al aan de hand en wat zijn de effecten van klimaatverandering? Dat zijn, ja, daar kun je heel moeilijk iets moois van maken. En dat is sowieso natuurlijk al eigenlijk een slecht nieuwsgesprek. Mm-hmm. Ja, waar niet iedereen op zit te wachten of waar we ook geen zin in kunnen hebben. Wat natuurlijk niet maakt dat het daarmee niet allemaal gebeurt. En als we het op willen lossen, dus als we het, of je kunt beter zeggen, binnen de perken willen houden, dan moeten wij met z'n allen heel snel veranderen. En ook dat is iets wat natuurlijk lastig ligt. Als je het eerlijk wil hebben over, ja, wat moeten we dan doen? En op, vooral ook op welke termijn, op welke korte termijn. Dan gaat het ook meteen over jezelf eigenlijk. Ja, dus het is eigenlijk een confronterend gesprek in die zin. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Tim, jij bent programmaleider Klimaat aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast onderzoek je zogeheten groene klimaatoplossingen. We bespreken zo meteen allemaal wat dat precies betekent. Maar als je het onderzoek in Wageningen bundelt, kun jij hoopvol zijn voor de toekomst? Nou, ik zeg wel eens, ik vind de campus van Wageningen University and Research een soort snoepwinkel van klimaatoplossingen. En er wordt keihard gewerkt in Wageningen en op heel veel campussen wereldwijd aan de oplossingen die nodig zijn om klimaatverandering binnen de perken te houden, zoals Guus net zegt. En ja, daar word ik toch wel hoopvol van. Want er zijn een legio technologische ontwikkelingen, maar ook gewoon studies en onderzoeken die laten zien wat we eigenlijk eraan moeten doen. En dat geeft wel een soort van gevoel van, als we dit allemaal op wereldwijde schaal weten uit te rollen in die korte tijd die we nog hebben, dan is daar natuurlijk heel veel voor nodig. Want daar hebben we vooral ook een heel goed verhaal voor nodig om mensen te overtuigen dat het zo belangrijk is. Maar dan, dan kunnen we het nog binnen de perken houden. Dan kun je hoopvol zijn. Ja. Ja, dat kan dus. Guus, jij schreef vorige week een stuk voor NRC met als kop, een optimistisch klimaatverhaal kunnen we goed gebruiken, maar het moet wel kloppen. Kun je kort samenvatten waar dat stuk precies over ging? Ja, dat gaat eigenlijk over de opkomst van het fenomeen wat we nu benoemen, hè, klimaatoptimisme. Dat is iets wat je vaker hoort nu op de opiniepagina's, mensen die daar bijdragen aan leveren. Voor een deel komt dat echt wel uit de rechtse hoek, kun je zeggen. Tijdschriften als Elsevier bijvoorbeeld, die noemen zich expliciet klimaatoptimistisch. Een hele rubriek voor. Maar je ziet er ook wel dat er mensen zijn die er echt wel met het thema klimaat hebben en er echt wel serieus werk van willen maken. Die toch de aandacht willen vestigen op de trends die dan de goede kant op zouden wijzen. Nou, wat je vaak ziet is dat het toch vrij eenzijdig is wat er dan gebeurt. Hè. Dus er wordt vrij eenzijdig omgesprongen met wat we weten over het klimaat. Met die trends. Hè. Er worden toch een paar positieve dingen uitgelicht, maar er ook wel weer heel veel dingen verdwijnen een beetje naar de achtergrond wellicht. Uit het zicht. Ja, precies. Ja. En dat is wat ons betreft ontzettend problematisch. Ja. Want dat zou, dat leidt ertoe dat mensen denken, oh wacht, nou, deze trend ziet er best wel goed uit. Ja. Ik maakte me wel zorgen, maar goed, misschien is dat wel onterecht of heb ik mezelf een beetje doemdenken aangepraat. En we zitten eigenlijk op een heel cruciaal moment dat we die klimaatverandering eigenlijk gewoon in het gezicht moeten kijken. En ons daarmee moeten, nou, ik zou niet willen zeggen verzoenen, maar wel dus met dat wat het betekent voor onze samenleving. Ja, dus aan de ene kant zeg je eigenlijk, we kunnen ook, daar hadden we het net ook al kort even over, we kunnen te pessimistisch zijn, dat werkt verlammend. Ja. Aan de andere kant kunnen we ook te optimistisch zijn en dat werkt dan ook weer verlammend. Ja, precies. Nou, ja. Wat een ongelooflijk moeilijk onderwerp hebben we uitgekozen voor vroeg vandaag. We gaan er allemaal over praten. Zit je te luisteren? Zeker. Heb je vragen over klimaatverandering, over het gesprek over klimaatverandering? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Tim, laten we bij jou beginnen. Jij bent klimaatwetenschapper. We kunnen wel stellen dat het slecht gaat met het klimaat. Hoe slecht precies? Nou, behoorlijk slecht. Hè. We zitten echt tegen die 1,5 graad aan die we in Parijs hebben afgesproken, waar we onder willen blijven. Ja, dus bij het Parijsakkoord, het klimaatakkoord, wat zegt maximaal 1,5 graad, niet meer dan dat. Ja, en boven die 1,5 graad dan krijgen we te maken met allemaal van die tipping points. Hè. Dus de gletsjers die gaan sneller smelten, de ijskappen. Dus het is echt. En we zien eigenlijk al, want we hebben heel lang gezegd, klimaatverandering is iets van de lange termijn. En we zien eigenlijk dat de opwarming en alle gevolgen daarvan steeds sneller gaan dan eigenlijk de modellen laten zien. Dus we worden ingehaald door de modellen. De bosbranden, de overstromingen, de droogtes. We zien het gewoon om ons heen gebeuren. Hè. De natuur loopt nu alweer een maand voor op normaal. Ja, je bedoelt dat de lente eerder is begonnen eigenlijk. Ja. De lente is eerder begonnen. En dat zijn allemaal ontwikkelingen die heel erg zorgelijk zijn. En we hebben het heel veel over klimaat, hè? Dus de klimaatcrisis. Maar er is eigenlijk nog een crisis die misschien nog wel een graadje erger is. En dat is de biodiversiteitscrisis. Mm-hmm. De staat van de natuur die staat er ongelooflijk slecht voor. Ja, terwijl Nederland deze week nog tegen de Europese natuurherstelwet heeft gestemd. Nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk bizar dat wij als Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, we gaan tegenstemmen tegen zo'n belangrijke natuurherstelwet. Terwijl we eigenlijk wereldwijd hebben afgesproken dat we in het akkoord van Montreal. Dat is een akkoord vergelijkbaar met het Parijsakkoord, waarin we hebben afgesproken dat we wereldwijd 30% van de zee en 30% van het land gaan beschermen. Omdat die natuur zo'n ongelooflijke belangrijke klimaatoplossing eigenlijk is. En wij zijn dus afhankelijk. Waarom precies? Nou ja, omdat eigenlijk de helft van alle CO2 die wordt opgenomen door de biosfeer, hè, door ons natuurlijke systeem, door onze oceanen, door onze bossen, door onze bodems, door onze wetlands. En wij zijn eigenlijk die natuur eigenlijk een beetje stelselmatig aan het afbreken. En daarmee neemt het vermogen van die natuur om die CO2 op te nemen, die neemt ook af. En dan kan die natuur ook nog eens een keer tegen ons gaan werken. Dus eigenlijk klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit zijn twee hele grote opgaven. Ja. Maar die zijn heel sterk met elkaar verbonden. Want klimaatverandering versnelt het verlies aan biodiversiteit. En het verlies aan biodiversiteit en natuur, dat versnelt klimaatverandering. Ja. Dus we zitten in een hele harde neergaande spiraal. Ja, en in die zin snijden we onszelf natuurlijk compleet in de vingers om tegen die natuurherstelwet dan te stemmen. Ja, die natuurherstelwet. Want we hebben ook klimaatdoelen. Ja, precies. Ja. Ja. En die twee, die kun je niet los van elkaar zien. Ja. En wij proberen, en zeker de klimaatoptimisten doen dat, alles met technologie op te lossen. Hè, van we techno fixen ons er wel uit. Maar het werkelijke verhaal is dat we juist die natuur de allerhoogste prioriteit moeten geven. Want uit heel veel studies blijkt ook dat natuurherstel, het beschermen en herstellen van natuur op wereldwijde schaal, dat we in een akkoord wereldwijd hebben afgesproken, dat voor 1/3 kan bijdragen aan het halen van het Parijsakkoord. Ja. Nou, als wij dan als klein land gaan tegenstemmen tegen zo'n wet die eigenlijk bedoeld is om die natuur in Europa weer te gaan herstellen, ja, dat is gewoon bizar. Het is heel raar. Ja. Ja. Je hebt een boek geschreven, dat heet Only Planet Klimaatgids voor de 21ste eeuw. Je hebt hem ook voor je liggen. In dat boek daar beschrijf je 7 routes naar een, en dan citeer ik, een hoopvolle toekomst. Ja. Dat is fijn. Ja, dat is fijn. Ja, kun je er eentje uitlichten voor ons? Ja, zeker. Wat ik met het boek wil laten zien is, we staan voor die immense opgave, klimaat en biodiversiteit. We hebben heel veel oplossingen en dat gaat over veel meer dan de energietransitie. Dus ik schets 7 routes waarvan de energietransitie er 1 is. Maar ik schets bijvoorbeeld ook, ik begin met natuur als bondgenoot. Ja, daar hadden we het net over. Ja. Maar een andere route is bijvoorbeeld dat ik zeg van, we zullen ook ons voedselsysteem wereldwijd moeten gaan aanpassen en in balans brengen met de natuur. Want ons voedselsysteem, het produceren van voedsel, maar het hele voedselsysteem samen, draagt voor 1/3 bij aan het veroorzaken van klimaatverandering, is voor 70% verantwoordelijk voor het verlies aan biodiversiteit. Dus willen wij klimaat en biodiversiteit aanpakken, dan zullen we wereldwijd ons voedselsysteem ook moeten gaan aanpakken. Ja. Nou, daar wordt keihard over nagedacht op heel veel plekken, onder andere in Wageningen, over hoe we dat wereldwijd kunnen doen en hoe we dat in Nederland kunnen doen. Ja, maar je zou kunnen zeggen, daar wordt al heel lang keihard over nagedacht en er wordt ook al heel lang keihard niks gedaan. Helemaal mee eens. Of is dat een bold statement? Nou, ik denk dat je een punt hebt dat we er al heel lang over hebben. En dat er veel te weinig gebeurt. Gelukkig weten we steeds beter wat er moet gebeuren. Maar wat er eigenlijk ontbreekt. En dat is wat ik in mijn boek, The Only Planet, probeer te schetsen. Is die hoopvolle toekomst. Eigenlijk wat er ontbreekt aan het hele klimaatverhaal is een goed verhaal over waar we eigenlijk met z'n allen naartoe willen. Mm-hmm. Want wij proberen mensen continu te overtuigen van de urgentie met de meest alarmerende berichten en plaatjes van overstromingen en de verlammende beelden van een toekomst die we absoluut niet willen. Mm-hmm. En wat we nodig hebben is een verbindend toekomstbeeld. Een verhaal over hoe wij willen dat die wereld eruit ziet. Waarbij we klimaat en biodiversiteit hebben aangepakt. Ja. En dat is waar het ontbreekt aan zo'n verhaal? Ja, ik denk dat veel te weinig aandacht krijgt. Ja. Want het werkelijke verhaal is dat al die klimaatmaatregelen doorvoeren op wereldwijde schaal, dat gaat gruwelijk veel geld kosten. Mm. En dat gebruiken de tegenstanders vaak. Ja, dat is veel te duur. Maar als we het niet doen, gaat ons dat nog eens een keer vele malen zoveel geld kosten. Maar het positieve verhaal is dat het ook nog eens een keer heel veel maatschappelijke baten gaat opleveren. En dus heel veel klimaatmaatregelen leiden tot schoner lucht, schoner water, betere gezondheid, meer gelijkheid. En dat hoopvolle verhaal en die schets van die toekomst, dat moet veel meer aandacht krijgen in de communicatie. En dat moeten we van de daken schreeuwen. Ja. Met z'n allen moeten we dat verhaal gaan bouwen. Ja, bij deze is er aandacht voor dat hoopvolle verhaal. In je boek schrijf je ook, er is geen tijd om te wanhopen. Het is tijd voor actie. Over actie gesproken, Guus, jij bent naast dat je wetenschapssocioloog bent, ook klimaatactivist. Zet je in voor Scientist Rebellion. Hoe kijk jij naar die route die Tim ons hier voorschotelt? Ja, dat klinkt me hartstikke goed in de oren. Mm-hmm. En ik denk ook dat het niet ontbreekt aan die verhalen. Dus ik denk ook dat het niet ontbreekt aan alle oplossingen die we mogelijk kunnen invoeren. Waar we nu zitten, het moment waarop we zitten, is dat we natuurlijk in een machtsstrijd verwikkeld zitten. Dus het is niet zo dat er niet aan de universiteiten, wat Tim ook noemde, dat er niet heel hard wordt nagedacht en er niet allemaal oplossingen zijn. Maar onze politici en ook het bedrijfsleven is alleen in woord schaart ze zich achter die doelen. Dus ja, we kunnen zeggen, 1,5 graad hebben we afgesproken in Parijs. Maar in de praktijk zijn politici helemaal niet bezig om dat doel te halen. Mm. Dus dat betekent eigenlijk dat het aan ons is, aan burgers, om ons te organiseren. Ja. En te laten zien dat wij niet accepteren dat ze dat onze leiders, echt leiden doen ze niet, maar dat die dus die doelen in de praktijk aan hun laars lappen. Ja, je schreef een opiniestuk in NRC, hebben het net over gehad, hè, over het feit dat klimaatoptimisme op zichzelf goed is, maar het moet wel waar zijn. Waarom schuilt er precies een gevaar in klimaatoptimisme volgens jou? Ja, nou, kijk, wat er gebeurt bij het klimaatoptimisme zoals je dat nu ziet, mm-hmm, en dat benoemde ik ook even heel kort, is dat het heel eenzijdig is. Dus het is, je kunt iets zeggen wat waar is en toch heel misleidend zijn. Oké, leg uit. En dat zit er in een aantal dingen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat onze CO2-uitstoot in bepaalde landen licht aan het dalen is. En dat klopt ook. En daar kun je heel veel aandacht op vestigen. Hè. Bijvoorbeeld, er zijn een aantal rijke landen die economisch wel gegroeid zijn, maar waarin de uitstoot iets naar beneden is gegaan. Ja, als je daar je verhaal aan ophangt, dan lijkt het alsof we allemaal kunnen zeggen, word als die landen en dan gaat het allemaal goed. Maar natuurlijk, in de praktijk is het zo dat onze uitstoot stijgt. Dus voor die paar landen die de goede kant op gaan en nog steeds veel te langzaam, staan een heleboel landen die dus nu hun fossiele brandstoffen gebruik aan het opschalen zijn. Mm-hmm. Dat is alle twee waar, natuurlijk. En als je dus vooral de nadruk legt op het kan, dan verdwijnt een beetje uit het zicht. Als je het hele plaatje neemt, we heel hard de verkeerde kant op aan het gaan zijn. Ja, dus je zegt eigenlijk van het ligt er dan maar aan welk narratief je kiest. Ja, precies, ja. En dat wordt toch een beetje zo, ja, daar wordt dan een verhaal van gemaakt, wat positief klinkt. En dan zeggen ze, ja, zonnepanelen zijn veel goedkoper geworden. Dat is ook waar en dat is ook mooi. Ik bedoel, er is niemand die zegt dat dat slecht nieuws is. Ja. Alleen tegelijkertijd met het uitrollen van zonnepanelen zijn bedrijven, maar ook de Nederlandse overheid. Hè, dat was gisteren nog, of eergisteren nog in het nieuws, dat ook Nederland wil meer gaan boren in de Noordzee. Eigenlijk accepteren we dus niet dat met dat positieve nieuws dat we ook dus afscheid moeten nemen en bepaalde dingen weer niet moeten gaan doen. Ja. En dat maakt het, als je dus alleen maar je richt op wat zijn nou dingen waar we die optimistisch klinken. En als we ons daarop richten, dan krijg je dus in totaal een verhaal wat niet klopt. En wat ons dus een beetje passief kan maken. Ja. Je noemt in je artikel ook selectief shoppen in de wetenschap. Sowieso vond ik dat leuk verwoord, maar wat bedoel je daar precies mee? Nou, wat ik daarmee bedoel is dat je kunt dus de klimaatwetenschap bijvoorbeeld, hè, dat werd ook net door Tim aangesneden, die is eigenlijk heel duidelijk. Er zitten grote kantelpunten tussen de 1,5 en de 2 graden. Mm-hmm. Als je zegt, ja, hè, je kunt zeggen, en dat noem ik dan selectief shoppen. Het is heel mooi, we komen niet meer uit op 5 graden opwarming, maar op 3 graden. En dat klopt. Klinkt als vooruitgang. Dat klinkt als vooruitgang. En tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe de wetenschap zich ontwikkeld heeft, de klimaatwetenschap, dan heeft die laten zien dat heel veel van de risico's, en de grote risico's op ontwrichting en op al die negatieve dingen die natuurlijk door klimaatverandering komen, dat die risico's nu veel sterker zijn bij 3 graden dan we eerst hadden verwacht bij 5 graden. Dus netto zijn we er niet zo heel veel mee opgeschreven. Ja, het is natuurlijk mooi dat we niet op 5 zitten. Ja, want dan was het nog erger geweest. Ja, dan was het nog erger geweest, ja. Als met de kennis van nu. Alleen, we zijn dus helemaal niet uit die gevarenzone. En je kunt dus, ja, als je dus alleen maar op dat getal van 5 naar 3... dan ben je heel selectief wat mij betreft in wat je onder de aandacht brengt. Ja. Duidelijk. Nou ja, zo heb je een aantal punten in dat artikel waar je eigenlijk een te optimistische visie duidt als gevaar. De laatste die ik nog even met je wil bespreken, want je noemt ook dat vertrouwen, en dat hoorde ik Tim net ook al zeggen, het vertrouwen in groen kapitalisme. Tim noemde het net de technofix, dat slecht is onderbouwd. Ja. Kun je dat uitleggen? Ja, nou dat heeft een beetje te maken met wat ik net benoemde, hè, van dat er een aantal landen zijn waar waar de economie nog gegroeid is de afgelopen 30 jaar, maar de uitstoot ligt dus gedaald. En dat wordt eigenlijk door mensen aangegrepen om te zeggen, kijk, economische groei, hè, of dus kapitalisme, het is een economisch systeem wat altijd maar op groei gericht is. Ja. Dat kan heel goed samengaan met onze milieu en onze ecologische en onze klimaatdoelen. Nou, dat is dus heel eenzijdig. Er zijn eigenlijk 2 redenen waarom dat misplaatst is, dat vertrouwen op groen kapitalisme. De ene is dat die landen die dat, waarvoor dat geldt, dus Engeland bijvoorbeeld, die hebben eerst een enorm lange fase doorgemaakt waarin ze heel veel fossiele brandstof hebben gebruikt. Dus die zijn eigenlijk op een heel erg hoog welvaartsniveau. En daarna zijn ze heel licht gaan dalen in hun uitstoot. Dat kun je dus niet veralgemeniseren, want heel veel andere landen die dus nog aan het inhalen zijn, kun je zeggen, op economisch vlak, die zijn nu al die brandstoffen aan het gebruiken. Ja. Dus ja, op totaalniveau is er nog steeds een hele sterke band tussen economische groei en onze uitstoot van fossiele brandstoffen. En fossiele brandstoffen en van ons grondstoffengebruik. Hè, want voor die economische groei heb je natuurlijk ontzettend veel bronnen, hulpbronnen nodig. Ja. Heel veel moet je mijnen. En ook dat legt een enorme druk. Wat Tim net ook aansneed. Het gaat niet alleen maar over klimaat. Het gaat ook over de manier waarop we leven. En het enorme hoeveelheid goederen die we produceren. Mm-hmm. Die legt zelf ook een enorme druk op onze natuur. Ja. En uiteindelijk gaat dat ook als een boemerang weer terugslaan. Mm-hmm. Tim, snap jij de gevaren waar Guus voor waarschuwt eigenlijk? Ja, zeker. Kijk, we hebben heel erg de neiging om die voordelen een beetje te shoppen en te laten zien van kijk eens, daar hebben ze ook de emissies gereduceerd en toch economische groei gerealiseerd. Ik denk het werkelijke verhaal is dat, dat we moeten laten zien dat wij hier in de westerse wereld verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de emissies wereldwijd. Ja, de fossiele brandstoffen, de uitstoot van fossiele brandstoffen bedoel je daarmee? Ja, ja. Zeker. En dus 10%, de rijkste 10% mensen, die zijn verantwoordelijk voor de helft van de emissies van broeikasgassen. Mm-hmm. De 20% rijkste voor 70% van de broeikasgassen. Dus ik denk dat het heel duidelijk moet zijn dat westerse landen het voortouw moeten nemen en de hardste daling moeten realiseren met de kennis en de middelen die wij hier hebben. Mm-hmm. En dat vraagt om leiderschap. Ja. En zoals Guus het net al zei. En dat vraagt om draagvlak. Ja. Beide is er niet. Nee. Of in ieder geval te weinig. En dus zullen we. Daarom denk ik toch heel erg beter moeten uitleggen waarom het zo belangrijk is. Maar ook verhalen moeten gebruiken om uit te leggen welke wereld we eigenlijk met z'n allen willen creëren. Ja. En misschien als voorbeeld, we hebben vanuit WUR een aantal jaar geleden een verhaal gemaakt. Wageningen Universiteit. Ja. Een verhaal gemaakt over hoe Nederland er in 2021 uit zou kunnen zien. Mm-hmm. Als we met de kennis die we nu hebben, Nederland opnieuw zou naar de tekentafel zouden brengen. En opnieuw zouden inrichten binnen de grenzen van de planeet. En rekening houden met klimaatverandering. Dat is een verhaal dat Nederland veel groener is, met veel meer ruimte voor water, met groene en gezonde steden, met voedselproductie binnen de grenzen van het planeet, veel meer in balans met de natuur. Landschappen ingericht als spons. Een economie die ook meer in balans is met de natuur. Nou, een toekomstbeeld. Dat hebben we naar buiten gebracht. En dat werd opgepikt door de media. En daarna hebben we het met ongelooflijk veel partijen dit verhaal besproken. Ja. En er is ontzettend veel enthousiasme en aandacht om eigenlijk met de vraag van 2120, dat is natuurlijk, dat was toen 100 jaar vooruit. Ja. Dat is natuurlijk heel erg ver weg. Maar we moeten ook een lange termijn aanpak en een lange termijn visie hebben. Ja. Om ook lange termijn beleid te kunnen voeren, lange termijn investeringen te kunnen doen om die toekomst te gaan bouwen. En zo'n verhaal, dat moeten we eigenlijk met z'n allen verder gaan doorontwikkelen. Ja. Niet alleen voor Nederland. Eigenlijk moet je dat op verschillende schaalniveaus doen. En je moet dat voor regio's doen, waar uiteindelijk actie moet plaatsvinden. Op nationale schaal heb je dat nodig, ook voor nationaal beleid. Maar je moet het ook voor Europa is er zo'n verhaal nodig. Ja. En we hadden natuurlijk een prachtig verhaal, de European Green Deal, waarin super ambitieus beleid uit Europa komt om Europa klimaatneutraal te maken. En je ziet eigenlijk sinds Timmermans weg is dat het aan het afbrokkelen is aan alle kanten. Ja. En je hebt dus, we moeten dat verhaal blijven nodig vertellen, ja. maar ook blijven uitdragen. Ja. En dat vraagt ook een lange termijn aanpak. We gaan luisteren naar muziek. Daarna praten we verder. Er komen ook een hoop appjes binnen in de app van NPO Radio 1. Dus heb je nog vragen, blijf ze vooral stellen. Dan leg ik ze zo voor aan Guus en Tim. Show you. Show You The Way van Thundercat hoorde hier op NPO Radio 1. En we gaan snel naar de vragen van jullie daar, want er worden er een hoop gesteld in die NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, zo vraagt Bert, en die is misschien voor jou, Tim. Hoeveel kunnen we als klein landje nu echt veranderen aan het klimaat? Ja, we zijn natuurlijk inderdaad een heel klein land. Maar relatief, hè, per hoofd van de bevolking is onze uitstoot heel erg hoog. Sterker nog, er is een rapport dat historisch gezien Nederland de hoogste bijdrage heeft geleverd aan het klimaatprobleem. Per hoofd van de bevolking. Hè, als je onze historische uitstoot meeneemt en alle kolonisatie en ons hele verleden. Dus kijk, wij kunnen op wereldwijde schaal aan de opwarming een kleine bijdrage leveren. Maar we hebben wel een grote verantwoordelijkheid als land. Ja. En ook een enorm belang. Dus ik vind altijd dat... Het belang omdat we ver onder de zeespiegel liggen voor een groot deel natuurlijk van ons land. Zeker. Ja. En daarom denk ik dat wij als land... we zijn een van de rijkste landen ter wereld met ongelooflijk veel kennis. Dat wij eigenlijk koploper zouden moeten zijn in klimaatoplossingen. Ja. En gewoon voorop moeten lopen. Want dan kunnen we ook andere landen aanspreken om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. En daar hebben wij dus heel veel belang bij, omdat we inderdaad onder de zeespiegel liggen. Ja, duidelijk. Guus, Henry vraagt in de NPO Radio 1-app... Shell is veel te laat met klimaatdoelen begonnen. Alleen een enorme greenwashing-advertentiecampagne trok de aandacht. Wat moet de wereld met de vervuiler Shell, als het aan jou ligt? Nou, om te beginnen zouden ze niet de hele tijd overal voor uit moeten nodigen. Want daar ligt natuurlijk een groot probleem. Kijk, dat bedrijf, dat bestaat. Ja. Dat zal ik ook erkennen. Maar het is zo erg vervlochten met onze politiek. En dat geldt op Nederlands niveau, maar ook op het Europese niveau waar Tim het over had. Ook daar worden de CEO's van de leiders van die grote bedrijven, die worden daar nog steeds met open armen ontvangen om mee te denken over hoe we klimaatverandering tegen moeten gaan. Nou, dat is echt een fundamenteel... zo diep zit de rot in ons politieke systeem. Dus dat is één ding. Nou ja, het tweede wat je kunt zeggen is dat die bedrijven gaan zelf niet... die gaan niet meer de goede kant op. Allemaal zijn ze eigenlijk terug aan het komen van hun beloftes. En het enige waar ze nog in investeren... is om ons het idee te geven dat ze goed bezig zijn. Ja. Dus dat betekent dat we daar niet van moeten hebben. Dat je dus uiteindelijk na moet denken over hoe je die industrie aan banden legt. Mm. En ook daar is dus is de politiek en zijn burgers aan zet om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Ja. Dat is hartstikke duidelijk, Guus. In diezelfde app van NPO Radio 1 haalt Jan... dat is een al oud argument, Tim, wat we eigenlijk altijd... zodra we een uitzending maken over klimaatverandering binnenkrijgen... Hebben we niet gewoon te maken met overbevolking... en is dat niet gewoon het grootste probleem? Kijk, de planeet zou een stuk beter af zijn als er minder mensen zouden zijn. Dat is absoluut waar. Maar het is een hele moeilijke knop waar je aan kan draaien. Dus je kan niet zomaar even zeggen van nou laten we de wereldbevolking halveren. Bovendien is het ook een beetje toch een beetje een succesverhaal in slow motion. Want de wereldbevolking is langzaam aan het afvlakken. Hè? Dus we verwachten een piek ergens rond 2050. Op 10 of 11 miljard mensen komen dan uit. Mm-hmm. En daarna dan zal het wat gaan dalen. Maar inderdaad, er zijn te veel mensen. Maar ik denk dat argument wordt altijd gebruikt van... ja, er zijn gewoon te veel mensen. Dus het is onoplosbaar of dan doen we maar niks. Daar hebben we niet zoveel aan, dat argument. We hebben nu eenmaal 8 miljard mensen op deze planeet. En het feit is dat vooral de mensen uit westerse landen, uit rijke westerse landen, een substantieel grote bijdrage leveren aan dit probleem. Dus daar zal ook het voortouw genomen moeten worden. Ja. En tegelijkertijd zullen we ook andere landen die zich nog aan het ontwikkelen zijn en nog aan het groeien zijn, die zullen wat meer gaan uitstoten. Maar die zullen we ook moeten helpen. Om dat dan op een zo duurzaam mogelijke manier te gaan doen. Zodat we wel binnen de perken blijven. Dat is een te simpel argument, zeg jij. Ja, het is een beetje een dooddoener. Je hebt er zo weinig aan. Ja. Kijk, het klip en klaar. Er zijn voor de draagvlak van de planeet erg veel mensen. Ja. Dat is waar. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel oplossingsrichtingen die al die mensen op een veel duurzamere manier in balans met een natuurlijk systeem kunnen laten leven. En ja. daar moeten we het over hebben, denk ik. Ja, dat gaat dus toch weer om dat groene verhaal en dat verhaal waar je het net al over had. Dankjewel sowieso voor het stellen van vragen in die NPO Radio 1. Blijf dat ook vooral doen, dan komen we er straks nog even op terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even wat anders. In Rusland kan er vanaf vandaag gestemd worden voor de presidentsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. Ook inwoners van de illegaal door Rusland geannexeerde Oekraïnse deelstaten Donetsk, Luhansk, Kherson en Zaporizhia mogen voor de Russische presidentsverkiezingen naar de stembus. Ja, de Russische politiek wordt al een kwart eeuw gedomineerd door Vladimir Poetin. Hij is sinds eind 1999 aan de macht, afwisselend als premier en president. En Poetin stelt zich ook in deze verkiezingen dus weer kandidaat. En als geen van die kandidaten meer dan de helft van de stemmen krijgt, moet in mei nog een tweede verkiezingsronde worden gehouden. Alleen ja, is de kans hiervan op dit moment heel klein en zal naar verwachting Poetin aan de macht blijven. Je hoort daarom nu Power to the People van John Lennon. To the People van John Lennon hoorde hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Vroeg van vrijdag 15 maart. Klimaatverandering is een van de grootste problemen van onze tijd. Als je naar het nieuws kijkt, lijkt het soms alsof de wereld letterlijk en figuurlijk in de fik staat. Positieve verhalen zijn dus meer dan welkom, maar ze moeten wel waar zijn. Dus werkt dat klimaatoptimisme wel om uiteindelijk dan in actie te komen? Ik praat erover met Tim van Hattem, programmaleider Klimaat aan de Universiteit van Wageningen, en met Guus Dix, wetenschapssocioloog aan de Universiteit van Twente en klimaatactivist bij Scientist Rebellion. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Tim, net hebben we met Guus al uitgebreid over die gevaren van klimaatoptimisme gepraat. Wat zijn de gevaren van klimaatpessimisme eigenlijk, volgens jou? Nou, die zijn er wel degelijk. Kijk, al die alarmerende verhalen, die verlammen mensen. En we zien eigenlijk, dat blijkt ook uit wetenschappelijke studies, hè, dat 70% van de wereldbevolking maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de planeet. Ja. En van hunzelf. En vooral jonge mensen zijn heel erg bezorgd. En klimaatdepressie is echt een heel serieus probleem aan het worden. En ik had zelf zo'n ervaring. Tijdens het schrijven van mijn boek heb ik een training gevolgd bij Al Gore. Mm-hmm. En die geeft trainingen aan mensen over de hele wereld om het klimaatverhaal te vertellen. En ik dacht van, nou, dat leek me wel interessant. En dankzij corona werd die training online gegeven. Want normaal moet je naar Amerika vliegen om zo'n training te volgen. Dat vond ik dan weer vrij belachelijk. Maar, yeah. Maar online was het heel erg interessant. En het was 5 avonden lang. Zat ik in een Zoom-call met Al Gore. En honderden mensen van over de hele wereld. En 4 avonden lang ging het over het klimaatprobleem. Dus 4 avonden lang beelden van overstromingen en orkanen. En noem het maar op, de meest verschrikkelijke beelden feiten over klimaatverandering. En ik merkte aan mezelf dat ook bij mezelf de moed me in de schoenen zachte. Dat ik dacht van, ja, weet je, dit komt nooit meer goed. We kunnen dit echt never nooit meer goed krijgen. Ja. En de laatste avond ging gelukkig over oplossingen. Vooral over de energietransitie. Maar je merkt gewoon dat al die alarmerende berichten, dat zet ons niet in actie. Er is pas ook een wetenschappelijk rapport over verschenen. Daar hebben ze gekeken naar van hoe helpt dat eigenlijk? Hè? Al die alarmerende rapporten en berichten over klimaatverandering. Nou, het blijkt dat wel helpt om de urgentie bij mensen tussen de oren te krijgen. Ja. Maar het zet mensen niet in actie. Ja, je noemt dat onderzoek. Want gisteren kwam bijvoorbeeld ook een onderzoek uit, onder andere van onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En zij stelden ook: stress over klimaatverandering leidt juist tot het omgekeerde resultaat, omdat hele samenlevingen verlamd kunnen raken en hun, en dan citeer ik, vermogen kunnen verliezen om complexe problemen zoals klimaatverandering op te lossen. Absoluut, ja. Dus dat is echt een groot gevaar. Dat is echt een groot gevaar. Ja. En natuurlijk moeten we blijven uitdragen en blijven vertellen hoe belangrijk dit ongelofelijke probleem is. Hè? En hoe groot dat probleem is. Maar we moeten vooral ook laten zien wat we eraan kunnen doen. Ja. Hoe zie jij dat, Guus? Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik denk overigens niet dat het per se verlammend is. Ik ben zelf enorm in een actiemodus geschoten. Mm-hmm. Juist door eigenlijk toen voor het eerst doorkreeg wat er aan de hand was en wat er nu gebeurt en stond te gebeuren. Maar inderdaad, die kennis en die informatie die we hebben, die zou mensen wel ertoe aan moeten zetten iets te gaan doen. Ja. En dat kan ook. Ja, want op dit moment maakt in Nederland 75% van de mensen zich zorgen over het klimaat. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan zou je dus denken, ja, er is toch genoeg draagvlak om iets te veranderen, toch, Guus? Ja, zeker. Zeker, dat is er ook. Mensen vinden het denk ik moeilijk om te zeggen, waar kan ik dan wat doen? Mm-hmm. Ja, ook daar is de wetenschap vrij helder over wat er kan. Ja. Je kunt zelf je gedrag aanpassen. Dus een grote verandering doormaken en het daar met anderen over hebben. Het moet natuurlijk wel passen bij de schaal van de uitdaging. Hè? Dus als je nou stopt met vlees eten en je doet dat vanwege je klimaatzorgen, dan kun je dat met mensen delen. Dat minder vlees eten op zichzelf, hè, van één persoon, dat gaat het verschil niet maken. Maar sociale normen verschuiven op het moment dat wij zelf iets doen en ook achter die beslissing staan en het daarover hebben. Dus dat is al een hele... Ja, maar ik wil toch even naar één stap daarvoor. Want we kunnen inderdaad dingen veranderen en die mogelijkheden die zijn er. Maar toch zien we dat draagvlak er op dit moment nog niet is. Dus ik vraag me eigenlijk af van die 75% van de mensen die zich zorgen maakt, zijn die niet eigenlijk ook veel te pessimistisch zonder dat zich vertaalt in actie? Ik weet niet of ze veel te pessimistisch zijn, maar het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je doorkrijgt waar die vervuiling en waar dat allemaal vandaan komt, dan is dat ook confronterend. Dat betekent ook dat je van langzamerhand van dingen die je zelf aan het doen bent of die je ziet, hè, want het is, laat ook niet vergeten, dit is een enorm ongelijkheidsprobleem. Hè, dus bij heel veel mensen die kunnen er niet zoveel aan doen. Maar heel veel rijke mensen, ook in Nederland, die dragen veel meer bij aan de uitstoot. Dus het is ook, we moeten het ook niet te veel individualiseren. Mm-hmm. Maar dat betekent dat je dus dat mensen langzaamaan nu bewust zich beginnen te worden en van het probleem. En van wat het betekent om te veranderen. Alleen die verandering, zeker ook als je denkt, ja, om me heen zie ik die verandering ook niet heel snel. Die is moeilijk om in gang te zetten. Ja, ja. Herken je dat, Tim? Ja, zeker. Ja, en het ontbreekt eigenlijk aan. Kijk, we hebben als individu een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk. Daar wordt heel vaak op gehamerd. Maar tegelijkertijd heb je ook een hele sterke overheid nodig. Die bedrijven aan. Die wet en regelgeving maakt. En bedrijven aanspreekt. En in de juiste richting duwt. Denk je dat als dat onvoldoende gebeurt. Dat mensen ook individueel gezien minder snel tot verandering zullen komen? Ja, er is zo'n bekende uitspraak, hè, dat de grootste bedreiging voor de planeet is, of voor klimaat is, dat iedereen denkt dat een ander het wel zal oplossen. Hè. Dus de burger die kijkt naar de overheid en de overheid die kijkt naar bedrijfsleven en het bedrijfsleven verwacht weer wat van de overheid. En zo zit iedereen op elkaar te wachten. En ja, ik denk dat het, kijk, op alle vlakken moet er wat gebeuren. Dus ook wij zelf moeten dingen veranderen. Maar als wij vervolgens zien dat er miljarden subsidie bijvoorbeeld naar de fossiele sector gaat. Ja, dan denken mensen van, als wij eigenlijk het klimaatprobleem subsidiëren, waarom zou ik dan minder vlees gaan eten? Ja. En die redenatie begrijp ik. Ja, precies, wat op zich een hele begrijpelijke redenatie is. Ja, en dus is het, ik denk dat je deze enorme crisis moet aanvliegen als een soort, ook als een echte crisis. Mm-hmm. En dus op alle vlakken moeten er dingen veranderen. En dat vraagt om een hele sterke overheid. Maar ik denk dat er nog een partij is die ook heel veel invloed heeft, waar we het heel weinig over hebben. En dat is de financiële sector. Mm-hmm. Vertel. Worden elk jaar door de World Economic Forum, hè, worden er rapporten uitgebracht over de grootste risico's voor de wereldeconomie. Ja. Nou, daar staat klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit al jaren in de top 3. Dat is eigenlijk is het klimaatprobleem echt de allergrootste bedreiging voor onze economie. En we vinden die economie ongelooflijk belangrijk. We hebben het altijd over economische groei. Maar de grootste bedreiging, die moeten we dus aanpakken. Mm. Nou, de financiële sector die begint dat ook te zien. En dat gaat allemaal heel traag. Maar er zijn ook heel veel partijen. Heel veel financiële systemen. Die beginnen langzaam in te zien van, ja, we zijn eigenlijk. Onze economie, onze bedrijven, alles loopt in enorm risico door klimaatverandering. Ja. En dus worden er langzaam maatregelen genomen om dit te gaan veranderen. En, ja. En dus die hele financiële sector die moet klimaatoplossingen makkelijker gaan maken en gaan financieren. Ook voor de individuele mens, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk zou vlees eten, dat slecht is voor het klimaat en voor de biodiversiteit, dat zou veel duurder moeten worden. Maar andere dingen moeten veel goedkoper worden. Ja. Ik zit nu te denken, Guus, want die verantwoordelijkheid die ligt natuurlijk voor een heel groot deel bij grote bedrijven, bij de politiek. Hoe belangrijk is het nou eigenlijk in de kern dat we mensen meekrijgen in het verhaal dat klimaatverandering een groot gevaar is en dat mensen in actie komen? Hoe belangrijk is dat volgens jou? Nou, het is, je hoeft niet iedereen mee te krijgen. Dat is een misvatting. Ik begon net met de individuele verandering, maar we hadden natuurlijk dat prachtige nummer Power to the People. Mm-hmm. Van John Lennon. En daar zit ook een hele grote sleutel tot verandering. Want de financiële sector of die overheid of die bedrijven, die zijn dat voor een deel helemaal niet van plan om echt te gaan bewegen. En als ze dat doen, dan gaat het veel te langzaam. Dus je moet eigenlijk van onderop een burgerbeweging of een burgermacht opbouwen die even krachtig is of even verstorend kan zijn. Als die economische machten en die politieke machten die nu nog echt de verkeerde kant op bewegen. Mm-hmm. En die burgermacht, dat hoeft niet het merendeel van de samenleving te zijn. Dat kan al een paar procent, het moet er wel veel meer zijn. Mensen vergeten soms wel eens dat als je samenkomt en je stem laat horen, buiten op straat of in eigen organisatie, dat daar een enorm potentieel voor verandering zit. Ja. En daar hoef je niet iedereen voor te overtuigen. Dat kan een kleine minderheid zijn, die wel heel erg aanwezig is en tot verandering aan kan zetten. Maar die kleine minderheid is nog steeds te klein, wil je dus eigenlijk zeggen? Absoluut, ja. Nee, kijk, ik denk dat heel veel mensen zich moeten beseffen dat als zij zelf niet zich bij een beweging aansluiten of bij een organisatie aansluiten om die verandering ook af te dwingen, dat die verandering niet gaat komen. Ja. Dus mensen moeten inderdaad, het is niet alleen, ik begon bij individuele verandering en dat is, had ik natuurlijk niet moeten doen. Ik moet ik zeggen, het begint inderdaad bij het systeem. En daar ben ik ook heilig van overtuigd. Daarom ga ik zelf op de straat op. En vind ik dat het allerbelangrijkste wat ik doe. Ja. Maar mensen moeten bedenken dat als zij niet onderdeel zijn van die tegenbeweging, ja, om die positieve toekomst werkelijkheid te laten worden en om dus ons weg te houden van die, ja, al die doemscenario's, dan betekent dat ze zelf onderdeel van dat veranderingsproces moeten worden. Precies, maar aan de ene kant is het voor oplossingen voor klimaatverandering dus gedragsverandering nodig, maar ook systeemverandering. Daar hint je ook al op in je stuk in NRC. Ja, daar schrijf je, te veel zorgen kunnen een mens verlammen, maar klimaatoptimisme is een gevaarlijk medicijn. Het vertraagt de radicale veranderingen die nu nodig zijn, waarmee je dus eigenlijk in conclusie zegt, zonder mensen erbij te houden, gaat het in die end niet lukken. Ja, klopt. Ja, daar ben ik van harte van overtuigd. Ja. En je ziet ook wel dat soort bewegingen groeien nu ook. Zitten echt in de lift. Ja. Maar dat moet veel groter worden. Het dus moet echt ook, duidelijk dus zijn. Dus ook draagvlak is onderdeel van systeemverandering. Ja, maar dat hoeft niet draagvlak te zijn van, hey, we moeten 80% van de mensen moeten eerst van iets overtuigd zijn. Ja. Een heel mooi voorbeeld zijn de fossiele subsidies. Nou, uiteindelijk, de mensen die op de snelweg op de A12 staat in Den Haag, dat was substantieel. Dat ging om 10.000, 20.000 mensen. Ja. Dat is nog steeds een klein deel van de Nederlandse bevolking. Maar daardoor zie je wel dat dit hoog op de politieke agenda komt en dat ook 70% van de Nederlandse burgers uiteindelijk zegt, waarom doen we dat? Waarom maken we 40, 50 miljard per jaar aan die fossiele industrie over? Ja. En het vergroot natuurlijk ook de zorgen bij mensen, zulke bewegingen. Ja, het vergroot de zorgen, maar het geeft ook heel duidelijk een richting aan. Want dit kunnen we niet meer accepteren. Ja. En daar staan wij ook voor. Hè. Ja. We gaan letterlijk hier staan en we gaan niet weg totdat er iets aan deze onrechtvaardige situatie gedaan wordt. Ja. Dus concluderend, het is belangrijk dat we mensen erbij houden, dat mensen blijven luisteren, dat mensen openstaan voor oplossingen als het gaat om klimaatverandering. Nu is de situatie nou eenmaal zo dat klimaatnieuws is over het algemeen slecht. Dat is zo. Dat resulteert dus ook, en dat kan, in kop in het zand. Misschien hebben mensen nu al de radio uitgezet. Het zou zomaar kunnen. Maar tegelijkertijd moet het wel kloppen, al dat nieuws wat we vertellen. Dus zomaar positievere verhalen daartegenover zetten. Ja, dat kan dus ook niet. Hoe bereiken we dan toch mensen met informatie over klimaatverandering, Tim? Nou, ik denk dat er één tool is die we te weinig gebruiken, en dat is verbeeldingskracht. Dus laten zien, echt gewoon laten zien hoe die wereld eruit kan zien als we al die maatregelen wel genomen hebben. Mm-hmm. En een voorbeeld is bijvoorbeeld, een van de routes uit mijn boek gaat over steden. We moeten onze steden totaal anders gaan inzetten. We moeten nog heel veel huizen bouwen bijvoorbeeld. Als we dat op de ouderwetse manier doen, dan zijn we het klimaatprobleem alleen maar groter aan het maken. Want er komt heel veel CO2 bij vrij. Die huizen gaan heel veel energieverbruik. We kunnen nu al huizen bouwen van hout die meer energie opwekken dan ze verbruiken. Ja. Dus als we kunnen laten zien hoe een stad of een wijk eruit ziet die helemaal duurzaam is, geïntegreerd met groen, met natuur inclusief, groene daken, heel veel groen en water eromheen, dat spreekt mensen heel erg aan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de toekomst die we willen gaan bouwen. Ja. En daar kun je tegenwoordig de meest geavanceerde technieken voor gebruiken om dat te visualiseren. Hè. Dus je kunt er mooie plaatjes van maken, maar je kan ook AI gebruiken om die toekomst te schetsen. Of virtual reality en al dat soort. En dan zie je dat er een soort beweging op gang komt. Dat bouwers hier ook mee aan de slag willen. En dat burgers dat ze in dat soort huizen willen gaan wonen. En dat soort huizen willen gaan kopen. En dat de financiële sector zegt van wij willen dat soort huizen wel gaan financieren. En ik denk dat we dat veel te weinig doen nog. Ja. En die kaart moeten we gaan spelen, denk ik. Ja. Guus, jij hebt je aangesloten bij Extinction Rebellion. Jullie hebben nogal wat blokkades opgericht het afgelopen jaar. Zouden dit soort dingen ook dingen zijn die jullie wellicht op een A12 kunnen laten zien? Ja, kijk, het activisme is het makkelijkst als je een hele duidelijke, als je heel duidelijk ergens van af wil. Mm-hmm. Het is soms moeilijker. Tim zegt net, we moeten perspectief bieden. We moeten een beeld geven. Ja. We moeten de verbeeldingskracht van mensen aanspreken. Dat die groene toekomst daadwerkelijk kan. En dat er ook mogelijkheden en oplossingen zijn. Dan is het toch belangrijk om dat te laten zien als je op A12 staat. Zeker, en ik denk ook dat mensen daar heel goed toe in staat zijn om dat uit te leggen. Mm-hmm. We kunnen best naar een samenleving toe waarin we die minder draait om steeds meer nieuwe spullen kopen. Ver weg vliegen en daar je status aan ontlenen. Yeah. Dus dat positieve verhaal, dat kunnen we ook zeker vertellen. Alleen, en ik denk ook, daar wijk ik toch wel een klein beetje af. Voor iedereen en zeker voor de mensen die het in Nederland heel erg goed hebben, betekent binnen planetaire grenzen leven dat ze ook van heel veel dingen afstand moeten nemen. Ja. En ook door die weerstand moeten we heen. En dat betekent ook dat we het dus niet alleen een mooi verhaal moeten hebben, maar dat er dus ook voldoende druk is om dat verhaal ook werkelijkheid te laten worden. Ja. Dus alleen het verhaal gaat mensen die gewend zijn, die in een hele geprivilegeerde positie zitten, die 5 keer per jaar vliegen. Ja, die gaan door dat verhaal niet stoppen met dat destructieve gedrag. Nee, waar moet dat verhaal zich in vertalen als het aan jou ligt? Dat moet een politiek verhaal worden. Waarin we dus eigenlijk zeggen, die ongelijkheid kan niet blijven bestaan. De mensen die het best hebben, die moeten het meest moeten bijdragen. Mm. En de mensen die het heel moeilijk hebben in Nederland en zeker ook elders ter wereld, die moeten we het meest ondersteunen. En dus daar zou dat verhaal over moeten gaan. Ja. En technologie kan daar een rol in spelen. Maar de belangrijkste drijver is dat we een hele grote maatschappelijke en culturele verandering door moeten. Ja, de kans is groot, Guus, dat we ergens in het komende jaar, 2024, dat er nog een keer een rapport uitkomt waaruit blijkt dat klimaatverandering sneller gaat dan we al dachten, zoals de afgelopen jaren ook vaak het geval was. Hoe blijven we nou kritisch op nieuwe informatie over klimaatverandering zonder direct in zak en as te gaan zitten? We hebben nog een minuut trouwens, Guus. Oké, ja. Hoe blijven we kritisch? Nou ja, we moeten voor deel accepteren dat dit soort verhalen over wat er misgaat, die horen er gewoon bij. Want zolang wij niet stoppen met uitstoten, zullen dit soort verhalen steeds meer worden en steeds erger worden. Dus ze niet meer benoemen, dat is niet de weg voorwaarts. Wij moeten eigenlijk de routes naar verandering, zowel in het opbouwen van macht en waar willen we dan naartoe. Ja. Dat moeten we om voor het voetlicht brengen. Ja. Mee eens, Tim? Zeker. En goede voorbeelden moeten we blijven laten zien. Hè? Want er gebeuren op heel veel fronten ook wel goede dingen. En die moeten we ook een podium geven en laten zien. Ja. Dat mensen inspireren dat het wel kan. Ja, dus te pessimistisch over het klimaat, dat werkt niet. Te optimistisch, dat werkt ook niet. Ja, het is een beetje een dooddoener, maar we moeten dus realistisch zijn en de verbeeldingskracht aanspreken en tegelijkertijd het eerlijke verhaal vertellen. Dit is nog een discussie die eindeloos voortgaat. Volgens mij moeten we over 2 maanden nog maar een keer over praten, Tim. Zeker. En Guus. Dankjewel, Tim van Hattem. Zeker. En Guus Dix, moet ik zeggen. Fijn dat jullie met ons je dag wilden beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 15 maart alweer. Het programma kun je dus terugluisteren als podcast. En maandag zit mijn lieve collega Stefan Komduur weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder. Hier met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Tot snel. NPO.